sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wielki buł z zarzutami. Dotyczą kradzieży i handlu narkotykami. Rolnicy będą jutro protestować. Chcą ochrony rodzimego rynku. Kontrole biletów w autobusach i tramwajach w Łodzi pod okiem kamer. Patryk M., pseudonim Wielki Buł, przesłuchany przez lubelskich śledczych. Usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Pełnomocnicy Patryka M., Krzysztof Weiss i Łukasz Isenko mówią, że ich klient nie przyznał się do winy. W zakresie tych zarzutów nie przyznał się do ich popełnienia i na tym etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień. Jeżeli chodzi o dalsze losy podejrzanego, on w dniu dzisiejszym trafi do jednostki penitencjarnej na terenie Lublina i w najbliższym czasie sąd będzie podejmował decyzję co do dalszych jego losów, jeżeli chodzi o kwestię trwania tymczasowego aresztowania. Komunikat w sprawie Wielkiego Buł prokuratura ma wydać jutro. Do Lublina Patryk M. został przewieziony z aresztu w Szczecinie. Rolnicy z całego kraju szykują się na protest. Chcą zwrócić uwagę na sytuację branży. Żądają rekompensat, ochrony rynku i ograniczenia importu z Ukrainy. Ta żywność nie spełnia unijnych norm, ocenia wiceprezes Chrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Wiesław Sokołowski. To ma być protest taki ostrzegawczy, sygnalizujący problemy. Rolnicy, którzy będą jechali na protest, będą jechali jak najbardziej zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Miejsce protestu też jest wybrane tak, żeby to też nie utrudniało poruszania się po mieście. To mówił Janusz Terka z Solidarności Rolników Indywidualnych w Piotrkowie. Rolnicy z Łódzkiego organizują akcję właśnie w Piotrkowie Trybunalskim na placu przy ulicy Kasztalańskiej. Z kolei Wiesław Sokołowski, wiceprezes Chrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, tak mówił o żywności ukraińskiej, która nie spełnia unijnych norm. Będą ulotki, które chcemy przekazywać mieszkańcom Lublina i o tym, żeby kupowali polską zdrową żywność. Chcemy przekazać, że to, co Komisja Europejska zatwierdziła, że kontyngenty podpisane z Ukrainą i krajami trzecimi, że to, co wchodzi do Polski, to jest niedostosowane do wymogów, nie ma standaryzacji i chcemy to przekazać mieszkańcom. I te wszystkie kontyngenty to w krajach przyfrontowych zostaną. Rolnicy z Lubelszczyzny będą jutro demonstrować przed Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Szymon Hołownia żegna się z Sejmem i pokazuje, jak izba poselska zmieniła się pod jego rządami. Jego kancelaria opublikowała raport, w którym podsumowuje ostatnie dwa lata. Do dokonań marszałka zaliczono większą otwartość Sejmu na obywateli. Znów uczestniczą oni w konsultacjach procedowanych projektów czy przesłuchaniach kandydatów na szefów najważniejszych instytucji. Inne osiągnięcia to likwidacja zamrażarki sejmowej. Projekty ustaw, nawet opozycyjne, są normalnie procedowane. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że marszałek był też otwarty na współpracę z posłami. Drzwi pana marszałka były zawsze otwarte, zarówno dla posłów, jak i gości, którzy chcieli w Sejmie być. Opozycja uważa, że marszałek ograniczał czas wypowiedzi i posłów, krytykuje go za stanowisko w sprawie Kamińskiego i Wąsika, chwali, jak Andrzej Śliwka z PiS, za zaprzysiężenie obecnego prezydenta. Nie wszedł w ten taki pucz, który próbował wykreować Donald Tusk z Romanem Giertychem. Szymon Hołownia był też otwarty wobec mediów, regularnie organizując konferencje prasowe. Michał Fawisiak, Polskie Radio. Francja oddaje hołd ofiarom zamachów w Paryżu przed 10 laty. Terroryści zabili wówczas 130 osób w atakach w różnych częściach francuskiej stolicy. Pascal Hidon, architekt, był w hali Bataclan z przyjaciółmi, gdy wdarli się tam dżihadyści z Państwa Islamskiego. W rozmowie z dziennikarką niemieckiej stacji ORF wspominał, jak szedł po leżących ludziach, by wydostać się na zewnątrz. Deptałem po ludziach, by się uratować. Jest mi przykro, zwykle tak się nie zachowuję. Jestem empatyczny, ale tej nocy stąpałem po ludziach, bo w tamtej chwili był to jedyny sposób na uratowanie życia. Jedyny żyjący członek 10-osobowej grupy dżihadystów, która przeprowadziła ataki w Paryżu, 36-letni Salah Abdeslam, odsiaduje dożywocie. Pozostałych 9 napastników zdetonowało bomby lub zostało zabitych przez policję. Kontrolerzy w łódzkiej komunikacji miejskiej mają od dziś kamery. Nagrania z kontroli biletów pomogą przy wyjaśnianiu ewentualnych sporów.

krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Black Weeks w Media Expert. A do tego do 30 rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19 w programie Trzecim Polskiego Radia już teraz piosenka dnia, czyli utwór To Space, Kings of Leon. To utwór z najnowszej epki tego zespołu. Zespołu, który wraca do surowszego, gitarowego brzmienia, które było charakterystyczne dla wcześniejszych nagrań tego zespołu właśnie. Posłuchajmy. Kings of Leon, To Space, 10 minut po godzinie 19. Piosenka dnia w programie Trzecim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Second Sleep, Magdalena Bay za nami, 19 minut po godzinie 19. Teraz dla Państwa coś od grupy Gorillaz, która w marcu przyszłego roku szykuje nowy album zatytułowany The Mountain. No i nowy utwór właśnie, który znajdzie się na tym krążku, God of Lying, zarejestrowany we współpracy z muzykami formacji Idols, już teraz w programie trzecim. Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko się żegnać po takim tacuszku. Omasta, Cornerstone, jakby ktoś wskazania z RDS-u przegapił. Na jesień lepiej się nie da. O 20:00 Klub Trójki dla Państwa szykuje Paulina Wilki. Będzie rozmawiać o długach, prywatnych i publicznych, jak zawsze z refleksją i namysłem. A ja już Państwa zostawiam. Nie samych, o nie, z rotacyjnym setem. To będzie dobry wieczór. Rotacja. With my sincerest regards. Why the rising tide of troubled waters we cross into the fire and frost when the desire is lost? Is it survivor's remorse that raised higher the course? During the year of the horse, I had so much to resolve. It hung me over. I was fearing the hair of the dog. They killed my homie. I was there when they carried him off. When we buried him, we wrapped him in Nigerian cloth. They told a story about him having a malaria cough. They tried to say he had a weapon that was clearly a torch. I hold the fury so they fear me, but it nearly was lost. Expecting me to be forgiven like a really was squashed, but I have seen so much that I can never be hushed. I've been the bearer of a burden that is heavy as fuck. I'm pure legacy, incredibly, I'll never be touched. It ain't nowhere to go from here but up. Why must I feel while we were all in denial, and seen the murderer smile as he was brought in the trial. I watched the vultures circle the weight in the fall of a child, and canines devoured alive, the call of the wild. I couldn't accept the charge for the call of the void, or for progress destroyed over Darwin and Freud. Survival totally could depend on the toss of a coin, or a pawn, which organization allowed you to join. I live on the borderline like a dishwater blind, or like Malcolm suiting up the head to the Autobahn. I caught a vibe, I would have taken as some sort of sign, or I'm more aligned, but I was running so short a time, and I have felt so much that I am numb to the touch. Whenever assumptions make it hard for me to function is rough, cause every something I ever wanted was once in my clutch. So ain't nowhere to go from here but up. Why must I feel Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fruta, roża i rudona, kilando wina, opiame nes la poma, casta prohibida, y si no mes la miras, salvarías, pero sense mossegar. This ghost is still alive, I'm still alive. Està més viva que mai, més viva que mai. Through my body you can see the light. I'm not afraid to die. I've been getting fucked up. Anything that Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Yeah. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? So just a little while, just a little while, just a little while. Yeah, hold on, wait a motherfucking second. I know you're stressing, you don't gotta keep me guessing. I'm full of questions, in return I get the silent treatment. I don't know where I'm speaking. You say, you say, you say it's way too late. Goodbye, you leaving, why you got me stressing? Oh my God. I could have a whole collection, just be faded in my own dimension. You so complicated, I swear that pussy Grammy nominated. Let's make some music, fuck all of the bullshit. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Okay now, baby, don't you leave my side. Don't even try. I'ma go crazy, girl, you save me, man. Take me, give me peace of mind. It's only she and I. Ocean floor, how deep we dive? We be high, looking for another fucking tree to climb. She was playing hard to get, I read between the lines. Binge watch Sopranos, made it all the way to season 5. I am her, she is I. She had to come, she a freaky side, leaving me behind. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Just a little while, just a little while, babe. And when you walk into the room, all I think about is what I wanna do to you. I don't wanna be polite no more. Make yourself at home, where the fuck you gon' go? Yeah, girl, and when you walk into the room, just a little while, girl. Just a little while, girl.